والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشروا بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أياما الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحکیم. سورة یاسیہ مکی سورت ہے، نزولاً 15 پیتر سورت دخان پسے نازل شہر ہے اور ترتیب میں سورت دخان پسے 15 سال وقتم نمبر دے 45 نمبر پدے کے لسمہ شبارہ چه منگ دا مشران و دین بان لگیا گو و منگ دا مشران دین بان لگیا گو سا دا دین نوے دے دا ابتراع دا از منگ دین چه کم دا زور دے منقول دے موسا علماء دی دا دی موسا محدیثین دی مفتیان دی موسا مفتی اعظم دی منگ سر دی غسل اعظم منگ سر دے او دارنگ خطبان منگ سر دی عبدال منگ سر دی او سا سر خطول دا وڑا لکانی ٹھول نو دا گے جواب کئی آیت نمبر 18 کہ تم جاننا کا اللہ شہر تھے میں نامری بیا مگر دور تو پیو طریقہ بانے دا دینا نو پر تبیا دے پس روان شا شیرت شین رعین کے مان دا وضاعت تا واضح دین دا خپلا مرنا پر تبیا دے پس روان شا اولاد تا تے اوال دینا اما دا پر خوشات دا آگا کتانو چنو پی یا نتبا تا ہے چنو ما دین چنو منقول دے دا قرآن ندے او سا دا ہوا دا خوشات دی دا دے جواب دے حامیم اللہ پی مانا یورو پخبلو بانے حتان دیولو کتاب را لیکس را کر دا قرآن کریم را لگل دا قرآن جانب اللہ نے دا سے اللہ چی غالی دا کر دی خلاب دیو کا تبارکی دی الحکیم ایک حکمت وارکی نہیں ترو سا تبا کر دی کہ حکمت دینو او سوال دلیل اقلی پا په دغه صورت باندې ان فی السماوات والارض یغم په اسمانونو په ځمکه کې خامخا دلالې د الله د وحدت دانیت چې یو الله رخ کوي اسمان ته ګوره بیستن ولاړ دی ځمکه ته ګوره پرې قسمه قسم ځناور دي خوراکونه دي ارث ورکوي په دې یو شي کې دلالې د الله د یو اجدار سي یو الله کوي نور په ټیک ټایم راخیږي نور په ټیک ټایم کوزیږي ټول سسټم ټیک روان دی نو دې نه پته لګي چې دا یو الله دی که ګڼ وې دا هر څه ورته واچو او پی خلکم دویم د په پیدایشتاتو کونه کې په هغه کې خواره کړي د من دا پرې جانداره په ځمکې دلالې د الله د یووالي چې یو الله را څه کوي او هغه قوم له چې یقین کوي که بل وې دا هر څه به خر نه به کله غویا جوړه کله به غوی نه خر جوړه انسان نه به کله سپی جوړه کله به څه نو بل نشته دا سیستم چې ټیک روان دی دا دې دلیل دی یو الله را څه کوي دا د الله په یوال دلالې واختلاف الليل والنهار او په بدلول د شپې ورځې کې او په هغه کې چې راولې الله د بر نه باران مې سما مې رزقن باران زاران نه کله کله سبب نه تعبیر کوي په مسبب کله مسبب نه تعبیر کوي په سبب یا کس رزق دا مسبب دی سبب باران دی نو مسبب مې تعبیر په سبب سره کړی دی په هغه بې ارض باد د حیات نه مراد تازه کول دي ښه د ځمکې حیات جدا دی هغه تازه کول بنده حیات جدا چې روح پکې دننه کې فاحیا بالارض نو تازه کوي په دې باران ته ځمکه پد اوچېدو دا څوک کوي دا الله وتصرف الرها او په چلول د بادونو کې کله تیز باد کړو آیات دلالې د الله د یووالي چې یو الله دا هر څه کوي او هغه قوم له چې پوهېږي او ترغیب قرآن ته پوهېدن څوک قرآن ته کوي چې عقل درکې راشي ځکه آیات الله دا آیاتون د الله دي لولو موږ دله پتا باندې ویل حق چې حق کار د الله حقام د الله صفات الله د صابر شي د مخلوق چې قرآن نه ویل د الله صفات څه پیژن ګډو بابا ته مشکل خوشاله د اتا ته مشکل خوشاله بابا ته غوس وای او الله ته غوس وای بابا هم د خیر شر مالک بیا اسباب او الله هم هر څه ګډوډي چې قرآن ته کین د خدای صفات جدا پیژنې د مخلوق هغه عزیزان له پیژنې نو ځکه وایي دا آیاتون د الله دي لوړم دې په تا باندې بل حق چې حق کار شي د الله صفات الله له بیان شي د مخلوق اثر څه ګډوډ کوي چې قران ني په بي اي حديث زجر ممکن د قران ته نو په کوم یو کلام باندې پس د کلام د الله نه آیاتون د الله نه به ایمان راړي چې دا په کتاب دي سم نه شم په کوم کتاب د بل چا وسته ایمان ټیکي دین مار ثابت دا شه چې بغیر د قران کریم ایمان نه ټیکيږي بس ویل لکل افاک ناسیم زجر علاقه ده پردار او دروژن افاک دروژن اسیم گناهگار مشرک سوق ده دای سب دغی و افاک ناسیم سوق دی یسمع آیات الله اوری دالا دالا دالا آیاتنا تو دار چلو سے چھ پد پد باندے سم سر مستقبل بیو کر دی دے دان غٹ گنو کے راز کی وے تو عالم ما تو عالم ما نو داسی ګرځي بیا کالم یا سما ته بچنی د اور الله کتاب بیا خلاف شروع کی په بشرو زیر ور کړه په عذاب درناک زیر خو خوشاله وی خود له د عذاب طلب عذاب مې لوي چې قران دی نه او تختیر کم وخته و دا نه مې اذن شي انا او کله چې پوښ په د اتون د زمونږ په یو مسله باندې نو اتخذ او دوا اونې دې لټوکا ټوکا مل عمل پې نه کوي اولاغ داخل الامر دامن دی لہ دا رسوا کوم کې دنیا کې امخه د دین جهنم دی غدا رسوا کوم یا دنیا کې یا په قبر کې امخه ورا دا د زانه مخه دا مو یو رسوا تم وای امخه د دین جهنم دی ولا غنانو اپا د برن کې څه هغه د کړو څه شم ولې عقیده ټیکنو ک دنیا کې څه خیراتونه کړو څه مزونه کړو عقیده ټیکنو قران ته ناس نو نو دا ولیس پیدا نور کړي یو ولا انا پیدا ور کی هغه د نیولو بيد الله مرزګاران هغه باباګان عمل امر کړو نه کی دی غلا سو نه عمل ولا پیدا نور کړي نو موزه نه حج نو روزي نو روزي هغه چې کوم نیولو باباګان هغه پیدا نشور کوله ولا ما ذابون عظیما او دا دی دی له دا لوی ترې قران ترې چې قران ته کین چې کیدې ټیک شي ها دا ودان دا قران کې ہدایت دی ها دا ودان دا مکمل ہدایت ده د دې لاندې مدارک لیکلي دي وای اشارت الى القران فدي هدا کی اشاره قران تا او وی و دل عليه ولن كفروا بیات ربهم و دلیل پیدا چې ما وای چې هدا کی اشاره قران تا په دوه دلیل دا چې ورته وای چې ولن كفروا بیات ربهم و دا په دلیل ده مته چې هدا ودان خوښه دا قران هدا ودان یعنی هدا القران کامل فی الهدایه دا قران کامل کیدات غواړي قران تکه چې قران نیو ته تدایت نه ویلو کته کتب ارچا تکه هر قسم کتاب وای هدا کامل فی الهدایه کما یقول زید رجل دا که سره زید رجل دی نو مطلب کامل فی الرجولیه زید سره زمانہ زید په سړیتوب کې کامل دارنګ هدا هدن دا قران کامل دی پیدات کې هدایت کا حاصله قران تکه نه جو قران دا کینه نه سي دا نه سي ادا نوم دي ایمان ایمان په بل کتاب کې زکه دي نه شي ها دا ودان دا قران کریم کامل پیدا کی دا کتاب وایا ولدی قبر ویا تر ما اخرندا اخرنج کار کو پاتو را قربان کینه نه تا نو دل دا د دا دا در نه تا او سرم دلیل الله غدا ته سخر لكم البحر کتاب کړه تا دریا ایتجری الفول کفو فی بیامری به بار چروانه کیشته په دې کې په حکم د الله ولتبدو من فضل پر چې ولټوئ رزق حلال ولا لکم تشکرون خامخا تاسو شکر ادا کوئ د الله نعمتونو اوس بل پنځم دلیل اته بې کړی تا الله کار کې لږ ورته د هغه سیاستمانو کې هغه پدمه کې دي جمیع امینو ټول د الله نه دي جمیع امینو ټول د الله نه دي یعنی اعتقدو جمیع امینو عقیده و صحیفه دی بانده دا ټول دا اللہ ندیم دیگه دا بل چاسته نیشه نه نه ولی پیدا کری نه چا نه پیغمبر پیدا کری نه پرختی پیدا کری جمعی آنمی رو عقیده و صحیفه دا ټول دا اللہ ندیم اینا فی ذالک اللہ حیاتین اگه پدی بیان که خامقا دلالی دا اللہ دیا والی و آپ کاملی سوچ که دا اللہ پا کتاب دا اللہ کتاب زکنگ نا بس سوچو کی قل للذین آمنو قل للذين آمنوا هو أقصان تآمنوا تيمان راورد يخبروا للذين طريقة خي قرآن والاو تا چه قرآن والاو چه الله قرآن راو سي خاص کري کنا کم چه خلاف دي نا مخوردي سر مزون ما كوي اي سر كيني پاسا ما الله ربان رحم قال الله دشمنان دي قال الله دوستان قرآن تا براو سيو کنا چه قرآن لنه دي راو سو مطلب دا دي نو ای سره لار دوا سلام جدا شه ده ځان دغه سره نږدې کې او تر لري ما غفره باندې ما خړول وا کزان ته مون چې وي ایمان راوړ په قران باندې قران ته نه يخبر الذين چې مخ دي اړې دا کزان چې قیدن ساتي دا دابون د الله دنیا دین پروش دي دنیا فرض دي مخ ته نه واړو سره په دې چې قوم نه پر بدلو ورکړي الله یو قوم نه پاغش باندې چې دوی کوونکي الله ور بدل ورکړي د بایکار خپل په فائدہ ده په قران وی په کم خرج بایکار نه هر چا په موس کوي دغه قران نشي دا کول دا نوٹ کوي اداره خوراک کې ارث خوري ته قران نشي دا خوراک کې ما خیال کې دار چا خوراک باندې کې او ارث باندې په نه کې نه پاتې ته بایکار او بیاغه د قران کریم خوندونه من عمل صالحا چا چا عمل وکنه کا بشارته قران ته کې اداره عمل نه کا چې مخې واړو دغه بیرتیان نه دین فروشونه نو فلنفسې پایدې ځان ده په قرآن د الله پوه کې امن اسا او چا چې احمد بادو که یعنی وي هغه دین فروش سره بایکاټ ونه کړه ای سرم کینی سرم کینی پالیا سدا لپاره نه به قرآن بزدنه کینو ثم لرم د الله دوستان مو محرومه شي ځکه د الله دوستان نه دي تاسو زما چې یو دوست نه یو سړی تاسو دوستي کړه زما بدي نه شي ته د خدای هم بدي شي دغه سړی بیا رب ستا واپس بکړی شي عیسی به سره بیا کوي ولقد آتینا بنی اسرائیل کتاب اکثر کړو موږ دلیل نقلی د پاره ده تتلی یقین اور کړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب تورات ول حکمه اپو او نبو او پیغمبری ورک نام طیبات اور کړو موږ ایت پاک خوراک د پاک خوراکونه غوړ کړو موږ په مخلوقات دغه زمانه باندې اوس موږ غوړیو کنه آی په هغه زمانه اغه نور کافرانو دی مسلمانانو دی غورم اوس موږ مسلمانان نور کافران کغه عیسایان دی کوي دی ټول کافران دی موږ غوړیو واته نامه ورکو موږ ایت بینات واضح دلاله د خپل دینه تورات او حدیثو ته په مختلفو خلاف نه کوي مګر فاز نه چراغلو ایت پورا خلاف یو کو چې پوجو علیمانو خو همیشه خلاف علیمانو کړه دانت علیمانو د دنیا لپاره لږی فائده فرا ټول دین تاس نس کی نو خلاف نو کړه دغه بنی سره تعالی په کتاب کې مګر فاز نه چراغلو ایت پورا ولی خلاف بغیان بینه دوجه دې دې نه پمې چې مړی اوري چا نه اوري چا په دینه غسل شي چا وي نشته چا وسیلی شته چا وي نشته چا وسیلی دواتو شته دا خلافات دی پیدا کړی مولا پیدا کړی خلاف ثم جعلنا کا خام ان ربک غرفتا په تر دې په مې دې برو د قیام په اته دې پاک کې اختلاف کوم کې زموږ مې اختلاف کې یا تاسو اختلاف کوئ چې مړی اوري مړی نه اوري په دینه غسل شته کني وسیلی شته دې اختلاف په تر دې په انشاء الله کې ته قران نه خلاف عقیده چا جوړ کړی اته ورله مونږ څه ثم جعلنا کا لاشریته مې امره هر کله چې دړو مليان اختلاف و د الله کتاب نه بیا موږ دمغه تعالی په یو شریعت په یو صاحب دین باندې خپل حکم نه د خپل دین نه فتح بیا دی په روان شه شین ری عین کې معنی ده وضاحت شریعت هم شریعت وای دکاو چې دی احکام و حدیث دی یوم تعتیم ختان شرعن د پاته د اوبو شرع ښکارا نو شریعت هم شریعت کوي چې دې احکام ډېر واضح دي دلیل پیشه د قران په دلیل دی یا په سنت نه دی یا صحابي نه دی په بدعت باندې دلیل نشته چا نه به ثابت دی یا په يهودو نه به ثابت دی یا دیندوانو نه او یا چاته بدعتي مولا نه دی دلیل نه دی قران د توحید دلایل ښکارا دي د سنت عدل ښکارا دي الله وایي بیا وګورم موږ تعالی په یو شریعت په یو صاحب دین باندې د خپل حکم نه پته بیا دی په روان شولات ولا تتبع والذین لا علمون اما دا خواهشات به دا کړه چې لا علمون د الله په کتاب نه پیږي هغه خواهشات دي دې که ثواب دي که ثواب دي ان هو تنبیه یقین دی چې لای یغنو ان کمل الاجلا شیء فائدن جر کول تا د الله د اعظم نظر برمه یا دا بدعتان دین فروش وان ظالم یقین ظالمان بشرکان بدعتان بعد دوستان د باسا حدوث نه جوړی دي چستا کله ټیک ده په قران دا ته دای دوست کې نه څه په ځان خرابې نو خپل کې دوستان دي ولو للمتقین او الله دوست د موحدین متوسن ته دای نه کټ شي د الله دی دوست شي هغه دی دوست کای نه ګورې په ځان خرابې ادین فروش تا ا د الله نه هم کټ شي د الله دشمنان سره تر ځان یو ځای کړي نو دای نه کټ شي چې الله سره دوستي شروع کړي متقی چا د جدان بچ کای د خراب خلکو د دوستانه سر ناسې پاسې د غلط عقیدو نه غلط اعمال نه دلته متقی او ترغیب ورکوي قرآن ته قرآن ته راشي چې پوه شي ها دا بصار للناس دا قرآن کې رڼاګانې زړه دپاره یو بصیرت دی یو بصیرت یو بصر دی بصیرت بصیرت دړه دړه رڼا ته وي بصر د سر قرآن د بصیرت جمع ابصار ده او د بصیرت جمع دی بصائر دا قران کریم دا دړل راغان دي دړل وړه به روحان شي دا قران کریم راغان دي دړل د پاره د خلکو وړه به روحان شي پستر ګمان سره تور سپین پیجن کنه دړل په اړه به ته بدعت پیجن دی شي قران چې وي بدعت به پیجن بدعتي به پیجن دا وته ته معلوم شي ته چا چې رستر ګولاو شي ان الله رحمت دې پیجن ګندا خلک او د سر په سر ورته نشي معلومه نه دی وي پټکې دی وګوره برې تخرې دی خو غله غله ګرځي دی وي دا مالی پکې نه بدین فروشي او بدتی وي دا رنګه به عقیده تن غلطي مړی اوري مړی راسي ها دا قران کریم بصار للناس زړه رڼاګانې د پاره د خلکو قران ته کې جوړ دی روښانه شي دا جمع د بصیرت ته ها او ابصار چې دا بصار جمع ده دا قران کریمه رنگانی دڑا دا پار دا خلکو کی نوا تھا وہودان ہدایت دے اور رحمت دے دا کون پاک یقین کرد اللہ کتاب بانے ام حطب اللہ دینا دا بیاد جدر منکرین دا قرآن تھا آیا گمان کیا کرنا اچ طرح ہو سا اچ طرح ہو یعنی اقتصبو چو یک رو گناہ نی شرکیات بیدات کئی شرکیات بیدات کینی مائی سرا نو گمان کیا ان نجعلا ہوا یو وګرځو موږ دې له پښان دی ایمان والا ادم سره سوال نه یو شان استفان انکار دی ته کې نه تاسو تاسو به د ځان سره دین فروش سره اته واځي د بم جنت را نه چرم نه ته امن او چې ایمان او کلک ایمان د قران نه عمل کړ په سنت دایو شان چرته دي ثواب ما هيا ما برابر د ژوند دي مشرکانو امر د مشرکانو برابر د ژوند دي وختون کړ قران امر یو شان په ژوندم غندو په مرګم غندې یا ثواب ما هيا ما برابر د ژوند موحدینو متبو سنتو امر د موحدینو متبو سنتو په دنیا کې ما د الله دوستان دي خیر کوم جنت تلل شي یا دا استفهام وغسه شي آیا برابر دی ژوند موحدینو امر د مشرکانو ژوند مشرکانو امر د موحدینو امر د بدعتیان نه دی برابر سما کوم بد دی چې فیصله کوي اوس په کوم دلیل کوي پیدا کړی الله اسمان ازمکه بالحق بالذات لظهر چې حق ظاهر شي د الله صفات الله له بیان شي مخلوق عجزي مخلوق لا ولتوج دا دې پر چې بدله ورکړي شي اره نفته په سبب دا باندې چې کړي دي شرک کړي بدعت کړي توحید منل او هدای تر بدعت یې نه کړی شي اپاره ته بیا د اجر مشرکان ته اته وی نه هغه کس چې نیولې دې خپل خپل حاجت روان خپل خواهش را چېړه کې سره دي وي کېدی شي کېدی شي چېړه کې سره دي ته سر کته کوي هغه لذي باسه هغه چې کوم اجر سواد دی فریخې دی کله یو له کله والله آیا ته وینې ته خبرې دا چا چې نیولې دی خپل خواهش خپل حاجت روان اسې کلام داسې و اپره ته من اتخذ هواه الهه داسې و خو چونکې الهه لغه نه دی دی را مخکې کړی دی هغه خواهش یې پرستو دی خواهش مخکې و وضله الله او ګمراه کړی دی الله علی علم په علم سره علم و سره او ځان تعلیم وایي ګمراه دی هلته د عقیدې غلطه کړې ده یا علم په خپل علم باندې الله ګمراه کړ الله ته معلوم چې د دې لایق نه هغه علم علم یې تواغد او ګمراه دی اوس وختم علی سمعی امر ور الله په غوږونو باندې قرآن نشي اورېدی اپړه باندې اړتیا مطلب نشي دنه کېدی هغه ته ګن راوتی چې هغه ګن پکې پروت دی او جعل علی بصیر شاه اگر دوی الله په سترګو د باندې پرده چې حق ونی نی نو فمن یهدی څوک د چې لار به وخی دته من بعد بس پخت پد پر حدود الله نه هیڅوک هم نه افلا تذکر خپل د الله د خپل کتاب نړول دی او د هیڅوک لار نه شي خوړی افلا تذکرون ا تاسو ولې پنه اخلئ وقالوا وای دا منکرین بیا د چې ما یې الله حیات د قران نه وختون کې وای دا منکرین د قران ما یې الله حیاتون د دنیا نه دا مگر ژوند مگر دنیا دی مرو منګه ژوند کیږي او نه لکه مگر مگر مرور زمانه تیر زمانه دا موږ دا شان چل ژوند کیږي دا کیږي او دا ارث زمانه کوي چې قران نه واه ته د هریشنو او مال هم به دار کمن علم ان دې دلیل په دې باندې څه دلیل انه مل ذنو نه دی مگر اٹکلیان و اذا تطلع علماتنا بیناتنا بیا د ممکن د قران ته بیا اکر چلو ته چې په دې باندې په دې دهریان باندې آیاتو نظمګه دهر چې دنیا لکه لګیاله ټوله مودم دنیا لکه توحیدم دنیا ل بیانې پیسو د فارا او کله چې لوسی په دهریان باندې آیاتو نو واضح چې مړی نه اوري وسی دي نشته په دې غصه نشته نو وای دی ما کانه هو جاتو نو نی دلیل دی مگر دا چې وای ای تو بیا باینا رولی زنگ مشران کچری مشران پر پیسلو کی را دی دا قرآن پیسل نمی مشران چه سوی با منو یا راولی مشران اونگا مشران چه مرشیو دی اغی دی وای منتا امو بیا منو او هم دل قول اللہ و یحجی کما و اللہ جواندی کئی تاسو چه پیدا نوی دا اغا جواندی کول مراد چه پیدا شیم سو ممیت کم بیا امرا کی تاسو دا دنیا جوان نباد بیا با جمع کتاب پر دا قیامت کی الہ ممان پی خو الہ خو پیم ظرف او یو ظرف اجتماع د ظرفین راتلا اند یو ظرف باندې هر پی راړه الہ یوم القیامت تر پاک پر د قیامت کی لار یو فی شک نشته په دې کې لیکن دا د خلکو نه پیږي او دا ول توحید ولله ملک السماوات والارض خاص د الله دی بس د سلطنت د مزمو د چاپ کې اختیار نشي چاپ کې سن نشي خام اپا اور د یو بدر قیامت نو پدار کې یخ سرل مبتلون توانیان مجبا تر پر د قران علاوه چې کوم عقیده وي چې مړي اوري وسیله شته په دین غسل شته وترا کول او ماتنا او ني بتاره ما جاتیتن پر مخ برا سر نو جاتیره جاتیری د دې کو ګوړې لګلې او د مخې لګلې لاسونه اپو د خلې د خاور نه ډکې کول او ماتنا هر یو ماتې تو دا اله کتاب را بل وش په تر عمل نامه لدا او ته ور شر یو ماتو ځونه نن ورځې در بدلر کو چا ته دا چې وای تاسو کوم کې وسیلې مسلې ته نه والو سي وسیلې نشته څه دې کړی دا بدلوي تا ها دا کتاب نه وای الله پرسي دا مال نه مدنګا وا ینتو علیکم بالحق چې بیان کوي تاسو باندې پورا پورا ته دې کړی دې کی دي ان کنا نستنسخو یغو مونږ چې لیکل ما مونږه هغه چې وای تاسو کوم کې اوس به شرط من کو د قران ته عمل دینام هتیا کر چې من ما صدا چې د خیر شر مالک الله دې عمل کرنے کا تو قران دې کړو بیان کړو نو فرض کړو ما مدن به دې رب دې پر رحمت کې په جنت کې دل کول فوز المبین دا دې کامیاب به ښکارا ارتیا کردان چې انکار کړو د قران نه انکار کړو د سنت نه انکار کړو د نو د توحید نه نو اته په ویل چې افلم تکون آیاتی انو د ما تون چې رته شپ تاسو باندې نو تاسو اعتراض کړو ځان غټ کړو اعتراض کړو تاسو ته مولا هم کنه تاسو چې ماش پړ ظلم کړی دي او کوم تم قوم مجرمین او وای تاسو قوم مجرمان و دا قیل کل چې به ویل شو بیا د منکرین د خطا او کل چې به ویل شي او کل چې به ویل شي انه وعد الله حق یقین وعد الله رښتیا قیامت برا دی و ساعتو او قیامت چې دی شک نه پدیږم وی به تاسو ما ندری مونږ نه پوهیږو ما سا چې څه د قیامت ان ندنو مونږ د دې معنی خدا ته ان ندنو الا ظنن مونږ ګمان نه کوو مګر ګمان د دې خو څه فایده راونه ته دې د کلام حشوه وایي خوښه او د دې دا مونږ په طریقه د استهزام باندې حل کوو استرګه د استدام دار چې په جمله کې یو لفظ دوه ځل راشي لکه دوه ځل ځوان راغلی رومبي ځوان نه مونږ یو والو دویم نه بل رومبي ځوان نه مونږ یقین اخلو د دویم نه مونږ ګمان اخلو بیا ټیک شو وای وی به تاسو مونږ ما درې مونږ نه پوهیږو چې سره قیامت ان نه دونو مونږ یقین نه کوو مګر ګمان یقین نه شه ګمان خیال شته کېدی شي مونږ یقین کوونکي دا په دلیل دی چې ځوان لومبه په یقین باندې په مان دي یقین دي اما ما نه نو مې واسته یقین ان یو موږ یقین کوم کې اته یو خیال ونه چې یو کې دي شي او بدل هم سیات ما ما عملو اثر غن وشي دي پر بدای دا غش دی کړو هغه د چې کوم عمل کو ثواب د بابا ته سجدي کړو یا بابا را مر کو دغه نظر نه اته کو یو وسیلی ابا ته پدوی دا خو بودا هو غلو دا غندو ابا سرغم دي ته بدای دا غش دی کړو هغه شرکیه اعمال بدعت او خاک به نازل بشری باندې سزا دا چې پیغه پر ټوګه د قران او سنت نه اوریدل دا غي سزا وته ملاوي شي او به ویل شي ال یوم ننسا کو نر د مونږه پر خدای تا د خپل رحمت نه کمانه تی ګل کس چې پر خدای تا ملاقات درو صاحب چې دار ته دنیا لګیا وای مونږه پر خدای رحمت نه وما کوم جام ز تاسو جهنم دې اور دې اثر نه به تاسو ته کوم امدادي دا لږ د کرنګ به تاسو معذب وري بانکم اتخذتم ایت الله ودوا په دې وجه به تاسو نیول اتون د الله ټوکې نه دي تکو دې ته دې اړو نور کتابونه لري واخ ورکو دا د سپک کته دو و غرض کوم حیات دنیا ا دوکه کې جوړ تاسو ژوند دنیا لګیا وای په نن رسول الله لا یخرجونا نه به شي وته دې جانم نه ورم استادونه دې ملامتیا قبول کړه ملامته کوي نو داوته توحید فر الله الحمد نو خاص الله علی صفاتون د خدای توبه بل چاره ونوای بل چاره مشکور شه داتاونه رب السماوات مالک د اسمانو دې امر د مکه دې رب العالمین امالک د مخلوقات ټولو ورول کبریا او ادیاله بڑائی دا لویواله پاسمانو کیا پزما کی نا اسمان کے زوگ دا اللہ مساویشتے نا پزما کی اسمان کے پرستی ایم دا اللہ بڑائی ہوائی دا اخپل عجزی پزما کی پیغمبران اولیاء دا اللہ بڑائی لویواله اخپل عجز وهو لازمي جوه مشکل جوه داتا غزن و دالا صفت ولوی کن کن بختا او دالا دی غالب خوانده کماتا مقصد ده صورت داو چه زمانگ دین منقول ده زمانگ دین مثلا قطبان دی داد یا دین اللوی نا ثم جالنا قلا شریعت من امر آیت نمبر 18 زمان دین واشره داو داو قرآن سنت خانه زمان خبان